aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 maja. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Sandomierzu i Tarnobrzegu zabezpieczają wały nad Wisłą przed spodziewaną falą kulminacyjną. Ta przechodzi przez Kraków. Senat zajmie się przepisami zaostrzającymi kary za pedofilię. Na Wyspach Brytyjskich spodziewana ważna deklaracja premier May. Strażacy z Sandomierza i Tarnobrzega zabezpieczają wały w newralgicznych miejscach nad brzegami Wisły i jej dopływów. W samym Sandomierzu i powiecie stan wody w Wiśle osiągnął poziom ostrzegawczy. W niedzielę jest spodziewana fala kulminacyjna i przekroczenie poziomu alarmowego. Fala wezbraniowa przechodzi teraz przez Kraków. Sięga 5 metrów i 80 centymetrów. Ma tendencję spadkową i nie powinna przekroczyć 6 metrów. Mówi dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krakowskiego Magistratu Bogdan Klimek. Jest to pod kontrolą i na razie wszystko na to wskazuje, że do jutra, do godzin rannych powinna fala na Wiśle opaść do około 5-10. Od kilkudziesięciu minut w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie trwa posiedzenie Sztabu Zarządzania Kryzysowego z udziałem premiera. Są szefowie najważniejszych służb oraz wojewodowie Małopolski i Śląska, województwa świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Sytuację na Wiśle w Krakowie ocenił kilkanaście minut temu komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Jeśli chodzi o wały, nie mieliśmy do tej pory żadnej interwencji w tym kierunku. Wały są stabilne. Fala kulminacyjna, która dotarła do Krakowa, nie wyrządza żadnych szkód, także żadnych działań ratowniczych w tej chwili nie prowadzimy. Wszystkie działania są działaniami pomocniczymi i te działania na pewno będą wzrastały, ale nie są one związane z jakąś gwałtowną sytuacją. Ostatniej doby strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 3300 razy, najwięcej w Małopolsce i na Śląsku. Od godziny obraduje Senat. Zajmie się nowelizacją kodeksu karnego zaostrzającą kary za pedofilię. Maksymalna kara za zgwałcenie dziecka wzrośnie z 15 do 30 lat pozbawienia wolności. Poza tym przestępstwo to nie będzie podlegać przedawnieniu. Społeczeństwo oczekuje kar sprawiedliwych, oczekuje bezpieczeństwa. My to bezpieczeństwo zapewniamy. Mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Wczoraj kilkadziesiąt poprawek do noweli wprowadziły senackie komisje. Cofają one m.in. zaostrzenie kar za pomówienie, czy odchodzą od obowiązku orzekania przez sąd w określonych przypadkach bezwzględnego dożywocia bez prawa do warunkowego zwolnienia. Mówił Michał Fabisiak. Wejście w życie dyrektywy cyfrowej Akta 2 może bardzo skomplikować życie w internecie. Tak uważa kandydat PiSu do Parlamentu Europejskiego Witold Waszczykowski. Dziś polski rząd złożył oficjalną i wcześniej zapowiadaną skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nowej unijnej dyrektywy. Witold Waszczykowski mówił, że należy zapobiegać wejściu w życie dyrektywy. Mamy tutaj trzy możliwości, aby walczyć z tą Akta 2. Po pierwsze, zaskarżyć, tak jak to robimy. Po drugie, w nowym Parlamencie Europejskim możemy próbować nowelizować tę ustawę. No i trzecie, ta dyrektywa, jeśli będzie musiała być wdrażana, to państwo ma ponad 2 lata czasu na realizację. No i ma możliwości uchwalić ją według własnych rozwiązań. Nowe regulacje mają zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. W zamyśle miały chronić własność intelektualną twórców, ale krytycy dyrektywy obawiają się ograniczenia wolności w sieci. Państwa Unii Europejskiej mają 2 lata na wdrożenie przepisów. Poza Polską nie poparły ich Holandia, Włochy, Finlandia i Luksemburg. Te wybory mogą coś zmienić i na to liczymy, mówił w Polskim Radiu prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Mowa o wyborach europejskich, która już w niedzielę. To może też być początek pozytywnych przemian w Unii Europejskiej w kierunku, który by jakoś nawiązał przynajmniej do początków i do źródeł ideowych, aksjologicznych źródeł Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, czyli późniejszej Unii Europejskiej. To byłoby bardzo, bardzo ważne, chociaż nie ukrywam, że to też jest bardzo trudne, ale zawsze od czegoś trzeba zacząć. O północy rozpoczyna się cisza wyborcza. Theresa May ma dziś ogłosić, kiedy odejdzie ze stanowiska szefowej partii konserwatywnej. Tak podają brytyjskie media. Premier miałaby kierować rządem do czasu wyłonienia następcy. To efekt trwającego od wielu miesięcy buntu wewnątrz stronnictwa.

Patti LaBelle ma dzisiaj urodziny, to ta dwule wukuszewek, moi sesła. A tutaj jest z Michaelem McDonaldem, On My Own, z Archeo, alp3.pl. 27 minut po godzinie 10. Nie mówiłem, że będę miał zaproszenia dla Państwa na najbliższą niedzielę, godzina 19. Michał Kowalonek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ostatnie bilety, ostatnie zaproszenia. Piotr przy telefonie, 2 2 7 3. A utwór List od Syna w zestawie do głosowania na listę. Michał Kowalonek. Odkąd pamiętam, byłeś mi wszystkim, w zasięgu wzroku, w zasięgu moich rąk. W swej prawej dłoni mieściłeś dwie moje, a w twoim cieniu mieścił się cały mój świat. Piszę ten list, piszę tych parę słów, może zobaczyć nam uda się znów. Proszę o odpis, jeśli czytasz ten list, odpisz proszę, ściskam cię mocno, twój syn. Ja jeszcze zdrów, liczę, że tata też, może nie ranny mój tata gdzieś jest. Mocno mnie martwi i smuci, że nie wiem gdzie jest, nie wiem czy wróci tu. Niech tata sobie nic nie robi z tego, bo ta wojna musi raz skończyć się. Nam uda się znów. Proszę o odpis, jeśli czytasz ten list, odpisz proszę, ściskam cię mocno, twój syn. Ja jeszcze zdrów, liczę, że tata też, może nie ranny mój tata gdzieś jest. Mocno mnie martwi i smuci, że nie wiem gdzie jest, nie wiem czy wróci tu. A przy okazji informacja, że nowa płyta Michała Kowalonka ma premierę dzisiaj właśnie, gdyby akurat byli Państwo w sklepie. Piosenka, której słuchaliśmy, jest w zestawie do głosowania. Polecam, jeszcze godzina i 30 minut. Układamy dzisiaj 1947 notowanie listy. Piotr Baron zaprasza po 19. Lubimy Archeo, proszę o więcej. Bardzo proszę, to będzie taśmociąg prawdziwy. Z taśmy odtwarzane nagranie. To był maj 1982 roku. Niedawno tak, pewnego dnia zespół Exodus. Niedawno tak, pewnego dnia. na ten największy w mieście plan. Nas jakiś święty z nieba spał, ubrany w purpurowy płaszcz. Hej ludzie, po was! Przystańcie, popatrzcie, co przyniosłem wam dziś. Ufajcie mi, wołam was, błagam was. Przystańcie, choć na chwilę. Nowy dekalog, błoto wpadł. Bo przecież każdy wiedział, że choć prorok stary, metki dwie. Przystańcie, popatrzcie, co przyniosłem wam dziś. Ufajcie mi, wołam was, błagam was. Przystańcie, choć na chwilę. Niedawno, tak pewnego dnia, Exodus, piosenka pojawiła się na liście 22 maja 1982 roku. Spędziła na liście zaledwie 6 tygodni, ale wspomnienie ładne pozostało. Wracamy do nowości. Where is the child?

to disco you play with my world like your little toy you put a gun in my hand and you hide from my eyes and you turn and run farther when the fast bullets fly. I hope that you die. And your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon. Masters of War, to Bob Dylan, oczywiście dzisiaj jego urodziny. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Kwadrans do 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dziś 8 premier, w tym dwie zrealizowane z myślą o młodszych widzach. Mieliśmy zespół Wanda i Banda, a od dziś w kinach animacja Panda i Banda. Tytułowa bohaterka trafia do niewłaściwego domu, przyniesiona przez mało jeszcze doświadczonego w swojej branży bociana. Grupa zwierzęcych przyjaciół postanawia więc pokonać ogromną pustynię, by doprowadzić pandę do rodzinnego domu. Aladdin to już zrealizowany z dużym rozmachem i wieloma efektami specjalnymi film aktorski, który sygnuje Guy Ritchie. Głównego bohatera nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, pojawiał się już wiele razy w kinie. Tym razem ta pełna przygód baśń zostaje wzbogacona o sekwencje musicalowe, no i żarty czasem myślę bardziej czytelne dla dorosłych widzów. Na drugim biegu nieco dla tych, którzy lubią bać się w kinie. Brightburn, Syn Ciemności, to jedyny dziś horror. I chociaż jego bohater jest bardzo młody i wygląda niewinnie, przybył na ziemię z innego wymiaru, a głównie po to, by siać grozę i spustoszenie. Romansowe rozterki i niejedną zagadkę dla widza przyniesie japoński dramat Asako, Dzień i Noc. Zaczyna się jak to często. Dziewczyna zakochuje się w chłopaku, snuje piękne plany, a on niespodziewanie znika bez śladu. 2 lata później spotyka go w innym mieście i choć chłopak wciąż wygląda tak samo, zdaje się być kimś zupełnie innym. Co to jest prawdą, a co fałszem? Odpowiedź można znaleźć w kinie. Nadzieję na miłość ma również bohaterka amerykańsko-chilijskiego komediodramatu Gloria Bell, szczególnie gdy w jednym z nocnych klubów poznaje czarującego mężczyznę. Zaczyna się pięknie, później jest już trochę gorzej, ale patrzymy na to wszystko z wielką przyjemnością, bo to kolejna popisowa rola Julianne Moore. A reżyserem filmu jest Sebastian Lelio, zdobywca Oscara za Fantastyczną kobietę. Wśród dzisiejszych premier są również 2 francusko-belgijskie dramaty. Tytułowy Wymarzony to niemowlak odrzucony przez biologiczną matkę. Zanim jednak zostanie przekazany tej adopcyjnej, musi się nim zająć pracownik opieki społecznej. Pewne więzi powstają jednak szybciej niż zapadają urzędnicze decyzje. Wzruszeń na pewno nie zabraknie. Z kolei Nasze zmagania podejmują temat problemów w pracy. Zresztą główny bohater ma ich więcej, nie tylko dotyka go niesprawiedliwość w firmie, ale sypie się również jego życie osobiste. W efekcie zostaje nagle sam z dziećmi. Na pewno będziemy mu kibicować, szczególnie, że gra go gwiazda francuskiego kina Romain Duris. A zanim zobaczymy gwiazdę amerykańskiego kina, Brada Pitta w nowym filmie Quentina Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, na razie mieli ku temu okazję tylko widzowie festiwalu w Cannes, możemy wybrać się do kina na thriller science fiction Ad Astra. Aktor zagrał tym razem astronautę, który w poszukiwaniu zaginionego ojca wyrusza poza granice Układu Słonecznego. A im dalej,